Thank you. Sigur's Rot One na winilu i na płycie kompaktowej. Dostępny ten przepiękny album ośmioutworowy, ponad 40 minut przedziwnej, cudownej, islandzkiej, oryginalnie naprawdę islandzkiej muzyki. Luminar, przypominamy sobie z zeszłego tygodnia i pozdrowienia od grupy prosto z Holandii. Thank you. This is my past. This is my world. It's nothing, I promise. Don't you get lost when I am small. You have my world. The hero returns in the heart. She's learned how to love herself in both heaven or hell. Sensitive infinity, the god of anxious heart. And mystery to my breath in the door, they got you. Look inside, don't look back, don't hide you. Shoes in the dark, they guide you. Look inside, don't look back, don't hide you. She's loved how to love herself. Blue shoes in the door, they got you. Look inside, thank you. Seem true. Messed up. for me. The stone has been rolled. Your youth is as me. Poznać można, że to Gavin Clark i Toy Drum, I've Got a Future. To bardzo stary album, 2013 rok, czy 2014, ale pięknie brzmi. Nie, no nie mogę powiedzieć, że album, który ma 4 lata, jest strasznie stary. Dobrze, 11 minut pozostało nam do godziny drugiej. Powolutku, powolutku, po cichutku będziemy się żegnać. Complete coincidence. Pure. Trudno. 4 minuty, 3,5 minuty do godziny drugiej nam pozostało. Gramy ostatni utwór zdecydowanie teraz już. I tak jak Teachwop, żeśmy się przywitali, ale w wersji zupełnie nie islandzkiej, tak po islandzku żegnać się będziemy. Szkoda tylko, że ten ostatni utwór tak pięknie wymierzony, że nam się zmieści do godziny drugiej. Ja tu widzę, że słabiutko będzie, bo się nie chcę ustawić. A od początku? Nie, no dobrze, okej. Okay. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. trójka. Program trzeci.